Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin. Açık Deniz'den herkese iyi fikirler. 95.0 Açık Radyo'da bir Açık Deniz programında daha birlikteyiz. Bu hafta Açık Deniz'i Serdar Soytürk'le yapacağım. Kendisine Ören'den bağlanacağız ama biraz önce Zoom'dan bağlandık. Bir eko problemimiz vardı. Berhem'le telefondan yayını almaya karar verdi. Ses kalitesini yükseltmek için. Dolayısıyla benden de bir dakika kadar zaman geçirmemi istedi. Evet, belki de bu zamanı şu berbat yangın meselesi. Yani herkesin canı o kadar sıkkın, o kadar üzgün ki hani zamanlarımız olur. Çayına şeker bile atmak istemezsin. O kadar üzgünsündür. Hiçbir şey yani yemeden içmeden kesilme halidir neredeyse. Evet ki maalesef küresel iklim değişikliği ufak ufak bedel ödetmeye başladı. Doğa can çekişiyor ama bize de rahat bir hayat getirmeyecek gibi gözüküyor. Serdar Soytürk hattımızda. Serdar merhaba. Merhaba. Ya bir şey rica edeceğim. Gerçi yüz yüze tanışma fırsatımız olmadı ama ben bu programda Denizli'nin Denizli'yle sohbetinde Bey, Serdar Bey, Beysun Bey olmasın pek İyi gelmiyor bana. Sana tamam, da uygun sadece değil. İsimle hitap edelim birbirimize. Tamam, ben Serdar diyeyim, sen de Beysun de lütfen. Böylece tamam. Bürokratik engeli açmış oluruz. Peki, tamam Beysun. Hemen Serdar'ı tanıyalım. Gerçi ben Görkem bana bir link yolladı ama orada yani tamamen doktorluğuna dair diş hekimisi bildiğim kadarıyla onunla ilgili bilgiler var. Yani çok kısa cümlelerle geçmişimi anlatayım. 1953 Bakırköy doğumluyum. Denize çok yakın bir yerde büyüdüm ve denize aşığı olarak yetiştim. Liseyi bitirdikten sonra harp okuluna girdim. Pilot olmak istiyordum ama 2 sene sonra harp okulundan ayrılmak zorunda kaldım. Amacım deniz harp okuluna gitmekti. Deniz harp okulu olmayınca hava harp okuluna gittim ve pilot olmak istedim. O da olmayınca çıktım. Hayatımı kazanabilmek için bir üniversite okumam gerektiğini düşündüm ve diş hekimliğine girdim. 6 sene orada okuduktan sonra mezun oldum ve diş hekimliğine hemen başladım. Hava Harp Okulu'ndan atılmış olduğum için de asker hizmetini yapmış sayıldım ve direkt iş hayatına başladım. Bir klinik açtım kendime ve orada çalışmaya başladım. Aynı okuldan sınıf arkadaşımla evlendim, Ayşen'le evlendim ve 2 tane kızım doğdu arka arkaya 6 yaş arayla. Mesleğimde başarılı olduğuma inanıyorum. İmplantolojiye ilgi duydum. Yıllarca kurslar aldım. Yurt dışına gittim. Göteborg'da implantı icat eden kişiden implant öğrendim. Ve 43 sene mesleğimi icra ettim. O 43 sene sonunda birikmiş olan birçok hastamı benden hizmet almış, benden tedavi almış, birikmiş hizmet almış hastamı bu mirası çocuklarıma devretmek istedim ve bunu 4 sene önce açtığım bir klinikte onları devrettim ve artık denize çıkma zamanı gelmişti. Bu seyahati planlamak için 2013'ten beri, 2014'ten beri düşünüyorum. Yaptıklarım arka arkaya gelince bu zincir ancak 5-6 yılda tamamlandı. Ve artık denize çıkma vakti geldi. 2019 yılında da bir organizasyon dünya seyahati yapılacağını duyurunca bu seyahate katılacak ilk tekne oldum Türkiye'den. Benden başka bunu ayrıntılı konuşacağız ya, merak ettiğim bir şey var. Şimdi doktorları ben bir sürü doktor arkadaşım var. Hepsinin mutlaka çok iyi performans gösterdikleri hobileri vardır. Sen pilot olmak istemişsin, peki ayrıldıktan sonra amatör pilotluk deneyimin oldu mu? Yani uçma isteğin devam etti mi yoksa tamamen defteri kapattın mı? Yok, ben harp okulundan ayrıldıktan sonra, hava harp okulundan ayrıldıktan sonra defteri kapattım. Bu uçma isteğini denizde yelken yapmak ya da işte sörf yapmakla başladı. Ondan sonra da tekneciliğe döndü 2000 yılında. Bu şekilde bütçemin müsaade ettiği kadar küçük bir tekne aldım. 4 kişilik aileme birkaç sene hizmet etti. Sonra giderek büyüterek bugünlere geldim. Anladım. Peki ben bu arada bir bilgi vermek istiyorum. Ben şu anda Pendik'te marinadayım. Sabiha Gökçen'e çok yakın. Ara ara üzerimden yolcu uçakları geçiyor. Dinleyicilerden özür diliyorum. Arada bir o ses yayına katılabilir ama çevre sesi olarak alalım lütfen. Peki şunu sormak istiyorum Serdar. Denizcilik deneyimin nasıl gelişti? Bu katıldığın bu projeyi devamında sohbetin ayrıntılı olarak sormak istiyorum ama biraz daha Serdar Soytürk'ü tanımak adına, denizci Serdar Soytürk'ü tanımak adına soruyorum. Yani mesela ilk tekneye, ilk yelkene nasıl başladın? Kulüp üyeliğin var mı? Yelken yarışlarına katıldın mı? Var mı öyle bir tarafın? Biraz yani ben bu kadar detaylı anlatmayı düşünmemiştim ama siz sorunca cesaret geldi. Anlatayım. İlk 1983 yılında Bodrum'da, Bites Koyu'nda bir otele gittik ve ben orada ilk defa sörfle tanıştım. Müthiş bir keyifti. Bir sörf aldım döndükten sonra tatilden ve Silivri'deki yazlığımızda durmadan sörf yapıyordum. Ama bu sporun son derece bencil olduğunu ve ailemin, çocuklarımın ve eşimin kıyıda otururken benim bu sörf tahtası üstünde yelken yapmam bana hoş gelmedi. Bu bir tekneyle değişti 2000 yılında. İki tane daha sörf alsaydınız mesela, herkese bir sörf, ailece yarışsaydınız yani, mesela. Haklısınız ama gene birbirinizden uzak sörf yapıyorsunuz. Öyle yan yana sörf yapmak diye bir şey yok. ama tekne daha güzel olacaktı. Daha uzak yerlere yelken açabilmek. Önce işte Marmara Denizi'nin koylarını keşfettik. Ondan sonra teknemi Ayvalık'a indirdim. Ayvalık'ta tekneme bir müşteri çıktı. Teknemi biraz daha büyüttüm. 28 foot idi. 42 foot bir tekne aldım. Nasıl bir tekne aldın Serdar? Kaç metreydi? İlk teknem 8,5 metreydi. 8,75. Ondan sonraki teknem 12,5 metreydi. 42 foot. Bavaria markaydı. İlk teknem Amerikan malıydı. Catalina. Amerika'dan getirmişlerdi. Sonra tekrar 2013 yılında bir başka Bavaria ile devam ettim. Ama hayalimde hep plastik olmayan bir tekne, saç ya da alüminyum bir tekne vardı. Çünkü onların çok dayanıklı olduğunu, uzak yollara gidebilme şansının olduğunu düşünüyordum. Ve bu polyester tekneye niye karşısın? Efendim? Polyester tekneyi niçin sevmiyorsun? Aslında çok işlevsel bir şey, malzeme yani. Ağaç tekneye nazaran işlevsel ama bir kaza anında delinmesi beni çok korkutuyor. İçine en sevdiklerinizi koyuyorsunuz. Dostlarınızı, arkadaşlarınızı, ailenizi koyuyorsunuz. Ve onun bir şeyle çarpışması, göremediğiniz bir kaya parçasıyla, dalgınlığınıza gelip göremediğiniz bir kaya parçasıyla, bir konteynerle çarpışması halinde bir takım onarılmaz sonuçlar meydana geliyor. Bu tabii bizler için çok hoş değil. Onun için alüminyum tekneye geçtim. Peki şunu sormak istiyorum. Senin denize olan ilgin ailede de aynı şekilde karşılık buldu mu? Yani çünkü genelde hani hep şu hikaye vardır. Adam ya da kadın tekne sahibi olur. Öbürü mecburen ekibe katılır ama hafif de bir homurdanma vardır. Mesela hemen şimdi komşu bir teknemiz var. Onlar da yeni bir eski bir ahşap tekne, Trendil. Evet. Yeni almışlar. Çok sevimli bir eşi var kaptanın. Sürekli evet. Şunu söylüyor. İki elini yana açıyor. Yahu bitmiyor bu teknede işler diyor. Evet. Sizin aile nasıl karşıladı denizciliği? Benim ailem sörften denizciliğe, tekneciliğe geçtikten sonra çok mutlu oldular. Çünkü hepimiz bir aradaydık. Ama aile büyüdükçe ilgi alanları, kızların ilgi alanları değişti. Giderek azalan bir yoğunlukla bugünlere geldik. Mesela ben senede 2 haftadan daha fazla tekneye binemez idim. Ama bunların hepsini emekliliğimde acısını çıkartacağımı düşünerek şimdik mesela eşim bana katılmıyor. Aile efratlarından kimse katılmıyor. Çünkü onlar artık kliniği devraldılar. Bu anlamda ben başka bir yelkenci arkadaşımla birlikte gidiyorum. Aile efradı benim kadar iştahla ve şevkle bu şeye katılmadı. Peki daha önce uzun yol deneyimin var mı? Yani diğer 3 tane tekneden söz ettin. Evet, bu teknelerin birincisi hariç diğerlerinin hepsini kendim getirdim Slovenya'dan. Barcelona'dan bir tekne getirdim. Fransa kıyılarından bir tekne, en son teknemi getirdim. Uzak yol tecrübem işte 1000-1500 mil arasında değişerek gelişti. Bu teknelerden bana ait olmayanlarını da getirdim. Bazı arkadaşlarım da tekne almak istediklerinde bana geliyorlardı. Hangisini alalım, şunu alalım, bunu alalım. O türlü fikirlerden sonra teknemi de getirmeme yardım eder misin diyorlardı. Ben de onların teknelerini seve seve getiriyordum. Çünkü uzak yol çok hoş bir deneyim. Bunu kaybetmemek için başka arkadaşlarımın da teknelerini Türkiye'ye getirmeye gayret ettim. Uzak yol tecrübem bu kadar. Peki bu biraz o zaman şu katıldığın etkinlik mi diyelim ona, yoksa nasıl isimlendiriyorsunuz, organizasyon mu demek lazım? Evet, ben söyleyeyim. Onu biraz anlatayım bu sen. Fransızların evet. Yaptığı bir organizasyon. Macellan'ın dünya etrafı. Alo? Kimin yaptığı organizasyonu anlayamadım ben. Benim teknem bir holdingde üretiliyor. Bu holdingde 4 cins tekne üretiliyor. Bir tane katamaran, bir tane full alüminyum, bir tane de benim teknem gibi alüminyum ve GRP karışık, yani gövdesi alüminyum ama güvertesi plastik olan bir tekne üretiliyor. Benim teknem Allure. Bir tane de özel yapım tekne üretiliyor. Bu teknelerin hepsi birden bir organizasyona katılacaklar. Bu organizasyon Jimmy Cornell'in, yelkenci meşhur Jimmy Cornell'in başkanlığında 2019'da duyuruldu. Magellan'ın 2021 yılında, 1521 yılında Magellan'ın dünyaya dönüşünün 500. yılı münasebetiyle bir dünya rallisi düşünüldü. Bu dünya rallisine 30 tekne katılıyor. 5 tanesi tropikal rotadan giderek Panama kanalından geçecekler, Karayipler'e ulaşacaklar, Panama kanalından geçecekler. Biz de 5 tekne Hornburnu'nu dolaşıp Patagonya'dan sonra Valdivia, Şili'nin Valdivia kentinden, Easter Adası üstünden Tahiti'de diğer 25 tekneyle buluşacağız. Ondan sonra 30 tekne birlikte seyahatimize devam edeceğiz. Hint Okyanusu, Avustralya, Hint Okyanusu, oradan Madagaskar, Güney Afrika Cumhuriyeti, Cape Hope, Ümit Burnu, oradan Cape Town ve St. Helena, oradan Brezilya, sonra Azorlar ve Cebeli Tarık'ta tur bitecek. Cebeli Tarık'ta bitecek. 4 Mayıs. Peki bu öngörülen süre ne kadar, kaç durak yapacak, kaç limanda duracaksınız ve ne kadar sürecek? Evet, söyleyeyim. 12 Ekim'de Sevil kenti önlerinden İspanya kralı bize start verecek. Birçok yerde duracağız. Bunun sayısını bugüne kadar saymadım ama bitiş tarihi 2,5 sene sürecek. Bitiş tarihi 2024 yılının Mayıs ayı sonlarında bitecek. Mola var mı? Yani tabii mola var. Yolculuk... Mola var. Mesela yani, Türkiye'ye dönecek mesela. Yani, Türkiye'ye dönecek. Benim sesim mi yankı yapıyor? Yok. Tropikal rotadan gidenler yılbaşı için Karayipler'den ülkelerine dönebilecekler. Ama bizim yolumuz biraz daha uzun olduğu için bizim ilk şeyimiz, durağımız French Polinezya, Fransız Polinezyası. Orada bir hafta 10 günlük bir durak var. Ondan sonra Güney Pasifik adaları ve Yeni Zelanda'ya ulaşacağız. Orada bir aylık bir serbest vakit var. Sonra Avustralya'da 2 aylık bir serbest vakit var. Bu serbest vakitte tekneler karaya çıkacak, yıllık bakımları yapılacak. Ondan sonra tekrar suya indikten sonra Avustralya'nın kuzeyinden, Bali'nin güneyinden Hint Okyanusu'na açılacağız. Hint Okyanusu'nda bir takım adaları geçtikten sonra La Réunion, yine bir başka Fransız adası, orada durak var. Ondan sonra Madagaskar'ın güneydoğusu, sonra birkaç günlük duraklarla birlikte turumuzu tamamlayacağız. Peki Serdar, bu organizasyonun sponsoru var mı? Çünkü maliyetli bir işten söz ediyoruz. Üstelik yani 30 civarında tekneyi aynı rotada tutmak ciddi bir organizasyon. Üstelik mutlaka bir güvenlik konsepti de vardır bu tür organizasyonun. Yani teknelerin birinin başına bir şey geldiği zaman bir yardım, bir kurtarma operasyonu falan hazırlığı vardır mutlaka. Tabii. Organizasyonun böyle bir çalışması var. 5 yerde teknelerimize teknik hizmet verebilecekler. Her gün hava durumu verecekler. Her gün hava durumu alabileceğiz onlardan. Teknelerin birbirleriyle irtibatını sağlayan Iridium Go yardımcılığıyla, satelit yardımıyla birbirimizle konuşabileceğiz. Onun dışında başka bir türlü teknik yardım yok. Ama sponsor olarak bana Anadolu Sigorta destek vermekte. Bulunduğum Gökova Ören Marina destek vermekte. Başka bir sponsorum yok. Bu arada unuttum söyleyeyim. Nebyan Et benim yolda kullanıp karnımı doyurmam için bir takım et ürünleri de bana hediye ettiler. Onlara teşekkür ederim. Anadolu Sigorta, Gökova Ören Marina ve Nebyan Et benim sponsorlarım. Başka bir sponsorum yok. Peki Serdar, şunu merak ediyorum. Pardon. Şimdi bu 30 tekne, şöyle bir disiplin var mı? Yani son tekneyle ilk tekne arasında maksimum şu kadar bir mesafe bırakmalısınız gibi. Yoksa başına... Hayır. Beysuncuğum, bize bir program verildi. Şu gün şu adanın şu marinasında buluşmak üzere randevular verildi. Herkes bir noktadan bir noktaya istediği saatte, istediği günde çıkabilir ve o adada buluşmak üzere diye. Yoksa tekneler birbirlerini yakından takip edecekler diye bir şey yok, mecburiyet yok. Anladım. Bir de anladığım kadarıyla herhalde bu şeyin içine hani biraz eğlence olsun diye bir yarış şeyi de konmamış. Öyle anlıyorum. Yani yarış gibi değil ama her bacak sonrasında bir işte flama, bir hediye dağıtımı olacağını söylerler. Ama herhalde bunun şey olduğunu düşünüyorum ben. Çok böyle sembolik olduğunu düşünüyorum. Bu tür organizasyonlarda mutlaka bence vardır. Hani arkadaşlar kendi aralarında denizci barlarında iddialaşıp üç tekne mesela. İşte birinci gelen sonuncu gelen öbürlerine işte yemek ısmarlıyor filan gibi. Bu tür disiplin dışı ama kişilere tabii. Ama biz güneye gidecek olan 5 tekne 40. enlemin daha güneyinde birlikte olmaya karar verdik. Yani enlem 40 olunca havalar soğuyacak, rüzgarlar artacak, hatta 50'lerde daha kötü olacak. Biz o aralarda 5 tekne birbirimize yakın olmaya karar verdik. Anladım. Peki çevren nasıl tepki veriyor bu kararına? Yani sonuç olarak zor. Gerçi bir sürü denizcinin hayal ettiği bir şeydir dünya turu da. Ama yine de karada yaşayan birçok insan bu tür hamlelere biraz böyle kuşkuyla bakar. Ya ne işin var gibi. Ya da korkmuyor musun gibi soranlar var. Nedir şu anki durumun? Birkaç gruba ayırabiliriz etrafındaki yakın çevremi. Gideceğime inanmayanlar vardı. Gidip döneceğime, yakın zamanda döneceğime inananlar vardı. Çocuklarım desteklediler. Eşim de destekledi. Denizi çok sevdiğimi biliyor. Böyle bir şey için bu tekneyi aldığımı da biliyor. Böyle bir tur için bu tekneyi aldığımı da biliyor. O anlamda yakın çevremden büyük reaksiyonlar almadım. Daha doğrusu hemen hemen hiç gitme diyen olmadı. Sen buraya gitmekle çok şey kazanacaksın, çok mutlu olacaksın. Döndüğünde bambaşka bir insan olacaksın diyenler oldu. Aynı marinada sağ olsun Ekrem İnözü abimizle beraberiz. Onunla yaptığımız sohbetlerde çok güzel yerler gezeceksin. Muhteşem yerlerde bulunacaksın. Muhteşem yerler göreceksin. Git bu tura, git bu tura dediğini söyleyebilirim. Onun desteği çok fazla arkamda. Anladım. Haldun Karagöz de aynı marinada. Doktor Haldun Karagöz de, o da aynı şeyi söylüyor. Hele diyor etraftaki ülkeler pandemi nedeniyle açıldıklarında her şey çok muhteşem olacak diyorlar ve beni arkadan bir nevi ittiriyorlar. Yola çıkmak. Vallahi ben de destekliyorum doğrusu bu girişimini. Çünkü benim de kısa bir 4 aylık Marmaris-Singapur yolculuğum oldu bir yelkenli tekneyle. Evet. Dolayısıyla gerçekten çok olağanüstü zamanlar geçirmiştim. Sen destekleyenler haklı. Bir şey merak ediyorum. Peki bir belgesel hazırlığın var mı? Bir kitap hazırlığın var mı? Yani bu yolculuğun sonunda Serdar'ın kitabını ya da filmini göreceğiz mi? Benim bir blogum var. Bir Instagram hesabım var. Bu blogu her gün güncellemek için gayret gösteriyorum. Şimdi hazırlıklar esnasında bile bu blogu Türkçe tutuyorum ama Instagram hesabımı İngilizce, birçok yabancı arkadaş takip ettiği için onu da İngilizce tutuyorum. Ama Instagram hesabınıza girdiğim, Instagram hesabıma girdiğinizde blog adresimi de görüyorsunuz. Blog adresim aktif, tıklanabiliyor. Kim olduğum orada yazılı, yapmak istediğim rota orada yazılı. Yakında uygulamaya, yani yarın uygulamaya koyacağımız teknenin takibi, tracking'i mümkün olacak. Bir blogum var. O blogu burada siz de benim Gürkan kardeşimle paylaşacağım. O edinecek bir şeyler çıkacak sonunda. Her dünya seyahati yapanın yazdığı gibi ben de çok profesyonelce olmasa bir kitap hazırlamayı düşünüyorum. Paylaşacağım sizlerle. Anladım. Ben tabii son sözlerini duymadım. Uçak geçiyor, bilmiyorum yayına ne kadar yansıyor uçak sesi ama program başında da söylemiştim. Yani Instagram hesabım var ve bir blogum var. Bu blog benim kitabımın özeti olacak. Her şeyi oraya kaydetmeyi, her türlü fotoğrafı çekip, videoyu çekip oraya koymayı planlıyorum. Umarım bu düşüncemi gerçekleştirebilirim. Sizle beni tanıştıran Görkem kardeşimiz de bu kitabı, bu birikimleri, bu blogu edit ederek bir kitap haline getireceğiz. Hadi bakalım. Bunu şimdiden, yapmış şimdiden heyecanla bekliyoruz. Peki şunu sorayım. Hem senin teknen için hem de diğer tekneler için. Ekipler sabit mi yoksa değişebiliyor mu? Yani sen anladığım kadarıyla iki kişi yola çıkıyorsunuz değil mi? Evet, ben sabitim. Teknede devamlı duruyorum. Bir arkadaşım daha var maalesef. O burada değil bugünlerde. Çünkü düştüğü bisikletten kalçasını kırdı. İşte ben bir Alman arkadaşımla Fransa'ya kadar gideceğim. O iyileştikten sonra Fransa'ya yetişecek ya da İspanya'ya. Oradan bana katılacak. Ama bir kişi misafirlerimiz olacak. Mesela benim can arkadaşım Ateş Parlar vardır. O Rio'dan Ushuaia'ya kadar gidecek. Yine ortopedist doktor arkadaşım Fahri Erdoğan Ushuaia'dan Valdivia'ya kadar gelecek. Kapa Verde'den Rio'ya kadar Cenk Günay arkadaşım gelecek. Böyle teknede 2 ya da 3 kişi olacağız. Zaman zaman. Peki biraz da yolculuğa hazırlıklardan söz edelim. Bir kere kumanyayı nasıl belirliyorsun? Yani ne bileyim kaç günlük su stoğu hesaplıyorsun ya da işte yiyecek içecek vesaire. Bir de teknedeki güvenlik altyapısı nedir? Güvenlik altyapısından başlayalım. Yani teknenin kendisi zaten çok kalın bir alüminyumdan üretilmiş. Boyuna göre ağır bir tekne, 18 ton. Başka bir güvenlik yok. Silah taşımak yasak. Böyle bir şey yetkimiz de yok zaten. Varsa da kullanabilecek değil. Bir saniye. Evet, bu sözünü ettiğin silah meselesi denizciler arasında yıllardır süren bir tartışma. Yani silah almak değil, önemli olan kullanıp kullanamayacağın. Yani Tabii. Genelde eğilim kullanmamak, dolayısıyla silahlı olmak ayrı bir şey, tehdit unsuru olduğu için daha da riskli hale daha getirebiliyor durumu. Peki şey, Almanya'ya ilgili sorunuz vardı. Onu da evet. Vallahi şu anda çok hazır yemek var piyasada. O hazır yemeklerden aldık. Yani haşlanmış fasulyeler, haşlanmış barbunyalar, haşlanmış börülceler, nohutlar, pişirilmiş pilavlar. O Haldun Karagöz kardeşimin tavsiyesiyle yemekle uğraşma, fasulye kaynatmakla, geceden ısıtıp da ertesi gün kaynatmakla uğraşma. Bu hazırlardan al. Aç aç ye. Bunların buzdolabı ihtiyacı da yok. Soğuk ortamda durma ihtiyacı da yok. İşte peynir, kavurma gibi protein ihtiyacımızı karşılayacak gıdalar ve uğradığımız limanlardan alabileceğimiz meyveler, sebzeler. Şimdilik Akdeniz'de olduğumuz için bir ay boyunca ne kadar giderimizin olacağını bilemiyorum. Ancak bu sıcak günlerde adam başı 3-4-5 litre su içiyoruz şu anda teknede çalışırken. Ama bu seyir esnasında elbette düşecektir. Bunu ancak Cebel Tarık'tan çıkmadan önce şey yapabiliriz. Su yapıcımız var teknede. Ha, şimdi onu soracaktım. Yani var. Elektrik sıkıntımızı gidermek için. Güneş panellerimiz var. Su yapıcıdan mecbur kalırsak depoya girmeden önce çıkarttığımız, yaptığımız temiz suyu içebiliriz. Onu maden sularıyla, mineralli sularla destekleyebiliriz. Yani bir en çok zaten 15 gün Atlas Okyanusu'nun geçişi, bir ay gibi de şeyin geçişi var, Pasifik Okyanusu'nun geçişi var. Ama onlarda hep adalar var Pasifik Okyanusu'nda. Oralardan su bulma imkanımız var. Yiyecek konusu da... Efendim? Bir şey, bitir cümleyi, bir şey soracağım. Yani Pasifik'teki adalardan su ve yiyecek bulma imkanımız çok fazla. Peki Serdar, dişçiye gittin mi? Sana komik bir soru sorayım. Çünkü ben yola çıkmak için niyetlendiğim zaman ilk gelen tavsiye mutlaka dişlerine baktır. Dişlerinde evet, evet. Problem dişçiye varsa gittim, yola çıkma. 3 tane diş hekimi başıma üşüştü. Benim dişlerimi kontrol ettiler. Yani bütün ucuzumu kontrol ettirdim Beysun. Yani bir anjiyo yaptırdım. Bilgisayarla anjiyo. Kalbim ve koroner damarlarım gayet iyi. Kolonoskopi ve endoskopi yaptırdım. Sindirim sistemimde bir problem yok. Tahlillerimde bir problem yok. Doktorlarımdan seyahate çıkabilirsin onayı aldım. Bu biliyorsun, bilmem biliyor musun? Bu Van de Globe diye çok önemli bir yarış vardır. Solo. Evet biliyorum. Evet. Fransa start Antarktika sancakta, Fransa finish gibi basit bir rotası vardır. Orada mesela bir yarışçı ikinci günde yanılmıyorsam diş sorunu yüzünden yarışı terk etmişti. Yani diş ağrısı kötüdür. Evet ya, yani karın ağrısına katlanırsın, işte bacak ağrısına, bel ağrısına katlanırsın ama diş ağrısı çaresiz bırakır insanı. Tabii. Peki, istersen Serdar, 28. dakikaya gelmişiz. Bir müzik arası verelim. Sen o müzik aynen sırasında anlatmak istediğin başka şeyler varsa, önem verdiğin ya da duyurmak istediğin. Ben de orada sana soracağım başka soruları geçireyim kafamdan. Berhem, bir müzik girebiliyor muyuz? Açık Deniz devam ediyor. Bu hafta Açık Deniz'i Serdar Soytürk'le yapıyoruz. Macedon'un ilk dünyayı dolaşan denizci 500. yılında anısına ya da onun için düzenlenen bir organizasyona katılıyor. Serdar, tekrar merhaba. Merhaba. Serdar, sana bir soru sormak istiyorum. Şimdi 3 tane tekne değiştirmişsin. Tekneyle kurduğun ilişki nasıldır? Yani bir araba gibi, hani hemen değiştirilir ve arkana bakıp bir daha onu hatırlamazsın. Teknelerle nasıl ilişki kuruyorsun? Yani hele uzun yolda açık denizde tekne bence bir kimlik kazanıyor, bir kişilik kazanıyor. Yani o hani yarattığı güven duygusuyla birlikte bir aşk başlar kaptanla tekne arasında. Evet Beysun, bu söylediğin şeye çok yürekten katılıyorum. Ben bazen teknenin etrafında yüzerken kimsenin beni görmediği bir anda ben tekneme sarılıyorum. Bu konuşmayı dinleyen dinleyicilerimiz nasıl düşünürler ama ben teknemi çok seviyorum. Ben öptüğümü hatırlıyorum doğrusu. Nasıl? Güvertedeyken. Ben öptüğümü hatırlıyorum bir fırtınadan sonra. Yani ben de farklı bir şey yapmıyorum. Sarıldığımı söylüyorum. Belki onu söyleyemedim, öptüğümü söyleyemedim ama yani ben mesela Ören'e geldiğim zaman ya ben gideyim bu akşam teknede yatayım diyorum. Benim Ören'de de bir yazlık evim var. Ben gidip teknemde yatıyorum mesela. Hele korona döneminde hasta baktığım için ve eşim de aktif çalışmadığı için benim teknede yatmamı son derece uygun buldu. Yani hasta bakan kişiler yakınlarına çok yaklaşmamalılar. Bir tür izolasyon, evet. Evet, izolasyon, mesafe, sosyal mesafe gibi. Yani tekne tabii ki çok önemli. Ben bu konu açılmışken teknenin hazırlanmasının da çok kolay bir şey olmadığını dinleyicilerimize söylemek isterim. Bir tekneyi dünya seyahatine hazırlamak için her şeyden en az 2 tane, bazen bazı şeylerden 3 tane, 4 tane bulundurmanız gerekiyor. Mesela bize hizmet eden bir ırgat var. Teknenin baş tarafında duruyor. Demirimizi ve zincirimizi onunla atıyoruz, onunla çekiyoruz. Bu bizim en önemli şeylerimizden bir tanesi, yardımcılarımızdan bir tanesi. Bununla ilgili hiçbir problem yaşamamalısınız ve bunun mutlaka yedek parçalarını tedarik etmeniz lazım denize çıkmadan önce, dünya seyahatine çıkmadan önce. Bunun gibi yelkenler var, yelkenleri taşıyan direk var, direği de tekneye bağlayan istralyalar var. Bunların hepsi elden geçmeli, bunların hepsi işte bir takım şeylerle, pas gidericilerle onarılmalı gibi. Böyle binlerce kalem var. Elektrik enerjiniz, güneş enerjiniz size yeterince elektrik sağlamalı. Mesela ben İspanya'da, Palma, Minorca'da bir su jeneratörü taktıracağım. Bu yelken yaparken, gitmekteyken bu pervaneli bir aparat, bunu denize atıyorsunuz. 600 watt civarında, saatte 600 watt civarında elektrik üretiyor ve akülerinizi besliyor. Güneş olmasa bile. Güneş enerjisi panelleri çalışmasa bile bu gibi hazırlıkları yapmak çok önemli. Üç tane demir bulundurmanız gerekiyor teknede en az. Birini kaybettiğiniz anda diğerini kaybettiğiniz anda diğerini, belki de yanınızdaki arkadaşınız ihtiyacı olacak, komşunuzun ihtiyacı olacak bir başka demir. 4-5 tane demir taşıyan insanları gördüm ben. Bunlar abartı değiller. Bunlar hakikaten ihtiyacımız olan şeyler. Yiyecek konusuna gelmiştik. Orayı çabuk geçtik. Teknenin her yerini yiyecekle doldurmak zorunda kalıyorsunuz. Erzaktı, zeytinyağıydı, zeytindi, peynirdi, buzdolapları doluyor. Yani bu buzdolabından başka bir buzdolabı ihtiyacımız doğuyor. Onun da enerjisi problem. Her şey problem. Serdar, balıkçılığın var mı? Nasıl? Balıkçılığın var mı? Ya balıkçılığım var ama son yıllarda Gökova Körfezi'nde çok balık kalmadığı için bu işte uğraşmaktan imtina ettim. Vazgeçtim. Ama şey yani Haldun'un da, Doktor Haldun Karagöz'ün de söylediği, hiç uğraşma bir şeyle, bir mesine at, ucuna da bir olta bağla, bir rapala bağla, at denize, biraz sonra yani birkaç dakika sonra mutlaka bir balık gelecektir diye. Onu çiğ yeme alışkanlığım var. Çok rahat çiğ balık yiyebiliyorum. Bu anlamda onu yemek için gereken wasabi'yi de bol miktarda tedarik ettik. Teknemize yerleştirdik. Balıkçılık konusu böyle. Anladım. Peki tekneden söz ettik ama asıl önemli özelliğini sormayı ben unuttum. Performansı nasıl? Yani ağır olduğunu söyledin. Bu tabii açık denizde bir avantaj. Yani dalgaları daha iyi karşılayacağı anlamına gelir. Yani evet. stabil bir tekne. Hızı nasıl peki? Yani ortalama hızın bu yolculukta kaç hesapladın? Günde kaç mil yapacaksın? Beysun, ben bu gelirken tekneyi bu kadar doldurmamıştım. Ama şimdiki bu ağırlığıyla aşağı yukarı 14-15 ton ağırlığındaydı gelirken Fransa'dan. Ve biz 12 knotları gördük. Çünkü teknenin altında bir salma var. Bu salma hareketli. Bu salmayı biz yukarıya kaldırıyoruz ve teknenin su kesimi 90 santime düşüyor. Ben Gökova Körfezi'nde, evet, ben Gökova Körfezi'nde gezerken koylarda katamaranların bağladıkları yerlere gidip onların yanlarına teknenin demirini onların yanında atıyordum. Ve adamlar nasıl yaptın bu işi diyorlardı. Derdim ki işte benim tekneye dalıp bakarsanız benim teknemin altında salma yok diyordum. Salma aslında 2.90 ile 90 santim arasında. Salmanın boyu 2 metre. 90 ile 2.90 arasında teknenin boyu değişebiliyor. Düşey hareket ediyor değil mi? Efendim? Düşey hareket ediyor değil mi salma? Evet evet. Yani düşey hareket etmiyor. Yani yukarı çekiyoruz. Yani bir kutu içinde bir salma bir kutu içine giriyor. O da o kutuda şeyde evet. Teknenin içerisindeki oturma grubu. Teknenin ortasında bulunan oturma grubunun içine giriyor. Masanın içine giriyor, anladım. Evet, masanın etrafında bir oturma grubu var. Birisi mutfak iskelede, oturma grubunun bir parçası sancakta, bir parçası da teknenin ortasında. Salma bunun içine giriyor. Peki madem teknenin bu altyapısından söz ettik, biraz donanımı anlatsana. Kaç direkli teknen? Sulup mu yoksa keç mi? Tekne bir sulup, tek direkli. Tek direkli. Boyu 46 foot, aşağı yukarı 14.75. Boyu 14.75. Bir asimetrik balonumuz var. İki tane cenovamız var. İki tane ana yelkenimiz var. Bir stay sail dediğimiz Cenova'nın arkasında evet. Açılabilen daha küçük metrekareli bir Cenova'yla %100 Cenova'yla staysail'i açıp ikiz yelken yapma şansımız var. Bir tane fırtına yelkenimiz var. Böyle 7 parça yelkenimiz var. Bunları teknenin hemen başında bir demirin arkasında, zincirin arkasında bir yelken dolabı var. Orada muhafaza ediyoruz. Başka bir jeneratörümüz var, 5 kVA. Bir su yapıcımız var, 12 voltta çalışıyor. Saatte 30 litre su yapıyor. 4x100 metre halatımız var ki Patagonya'da bunlara ihtiyacımız var. Geçenlerde Patagonya'da bize rehberlik edecek Fransız arkadaş, her bir teknenin 4x100 metre halatı olmalı dediğinde grubun hepsinde bir reaksiyon oluştu. Ben de olmamıştı çünkü Ekrem İnezu Bey bana dedi ki mutlaka 4x100 halat bulundur teknede dedi. Biz de onun tavsiyesi üzerine 4x100 halatı sağ olsun kord iplik sayesinde elde ettik ve teknemize yerleştirdik. İşte bir su jeneratörü olacak. 400x2 tane güneş enerjimiz olacak. Gibi. Peki, lansadın kaç kişilik Serdar? Anlamadım. Lansadın kaç kişilik? Beysun anlaşılmıyor. Lansadın kaç kişilik? Lansadım kaç kişilik? Lansadım 6 kişilik. Şimdi buradan çıktıktan sonra Göçe'ye gideceğiz. Bir rüzgar pilotumuz var bizim. Enerji harcamadan, hiçbir elektrik akımı çekmeden teknenin arkasında istediğimiz istikamete bizi götüren bir rüzgar pilotumuz var. Hidrovane. Rüzgar dümeni. Evet, rüzgar dümeni. O rüzgar dümenini monte etmek için bir tecrübeli tekniker arkadaş var Göçek'te. Onun yanına gideceğiz. Onu monte edeceğiz. Ve Göçek'e gitmişken de cansalımızın bakımını 5 yıllık bakımını, 4 yıllık bakımını yaptıracağız. Bu rüzgar dümeni çok enteresan. Mutlaka biliyorsunuz. Ben Aries kullanıyordum. Evet. Normal bir otopilotun 2 misli filan fiyatı vardı. Çok önemli bir mühendislik o. Evet. 1960'larda dünya turunu yapan bir denizci, şimdi ismini hatırlayamıyorum. O onun buluşudur ve yani herhalde dünya turu yapanların en önemli araçlarından bir olmazsa tanesi. Olmazsa olmazlardır. Peki bu life raft'ı, cansalını şişirip denize atma deneyimini yaptınız mı yoksa kullanmak zorunda mı? Benim gemi adamı cüzdanım var. Gemi adamı cüzdanı alabilmek için 3 günlük bir mecburi eğitimimiz var. O eğitimin bir tanesi yangın eğitimi, ikincisi cansalı eğitimi, üçüncüsü de filika eğitimi. Orada cansalını açarak ve cansalının içine girerek çıkarak nerede neyin bulunduğunu bilerek, şimdilik de can salını açarak şeyde kontrolünü yaparken açacağız ve kapatırken ben de birlikte orada olacağım. Hayatta kalma sertifikan var mı? Var, hayatta kalma sertifikam da var. Sen bayağı hazırlanmışsın. Evet, ben uzun senelerden beri hazırlandığım için birçok şeyi, yani tekne dahil birçok şeyi yapmaya gayret ettim. Peki Serdar, programın aşağı yukarı sonuna doğru geldik. Bende 44 dakika gözüküyor. Birazdan Gökhan Abur'a bağlanacağız ama meteorolojiyle ilgili kısmını Gökhan Abur'la birlikte olduğumuz zaman yapmak istiyorum. Onunla da ilgili bir iki sorum olacak sana. Belki senin de Gökhan'a soruların olabilir. Eklemek istediğin önemli bir şey var mı? Onu sorayım. Bir müzik arası verip sonra Gökhan Abur'u alacağız yayına. Yani benim bu tekneyle en çok içinde bulunmak istediğim yerlerden bir tanesi Patagonya ve Büyük Okyanus'taki adalar ve atoller. Bu seyahati yapmamın amacı hem klinikten uzaklaşmak, çocuklarıma devrettiğim klinikte çalışmamak bir süre, hem de bu göremeyeceğim, bir daha dünya gözüyle göremeyeceğim adaları ve Büyük Okyanus'u, atollerini gezmek, oralarda vakit harcamak, oralarda denize girmek gibi diyebilirim. Peki Berhem, Gökhan Abur'u alalım yayına. Ben tamam, okey, anlaştık. Peki Serdar, erken bir soru olabilir ama daha bu organizasyondan çıktıktan sonra yeni projem var mı? Çünkü genelde bu dünya turu yapanlar işte 3 sene 5 sene neyse dolaşıp sonra tekneyi satıp dağda çiftçilik yapmaya da başlayabiliyorlar. Böyle arkadaşlarım da var niyeti olan. Var var. Ya, Hakan öyle mesela. Hakan teknesini sattı, gitti şimdi Kantabria dağlarında at yetiştiriyor. Yani bir de şunu soracağım. Genelde karadaki insanların bu tür yolculuklarda sordukları temel sorulardan bir tanesi, ya canın sıkılmayacak mı diye. Sen nasıl hazırlanıyorsun bu yolculuğa? Yani teknedeki zamanını da tasarladın mı? Yani evet, müzik okumak, yazmak. 15 tane pilot kitabım var. Yani bir ülkeye yaklaşırken okumakla bitiremeyeceğiniz 15 tane pilot kitabım var. Bunların yanında senelerdir okumak isteyip de okuyamadığım bir takım kitaplarım var. 50-60 tane kitap yanıma getirdim. Ve tekrar benim yanıma tura katılacak insanların da onar kitap getirme mecburiyeti koydum. Onlar da gelirken bana kitap getirecekler. Evet, bu telefon illetinden kurtulacağım. Yani telefonlara bakmanın pek bir önemi olmayacak. Çünkü artık internet olmayacak. Öyle evde kullandığımız gibi, ofiste kullandığımız gibi bir internetimiz olmayacak. O anlamda kitap okumak için bol bol vaktim olacak. Anladım. Peki Gökhan Abur yayında mı? Gökhan? Daha girmemiş. Peki Serdar, Gökhan'ı bekliyoruz. Berhem, müzik tamam. Mi girelim yoksa girdi mi Gökhan? Tamam. Gökhan, geldim. Merhaba Beyşun. Gökhan, bu hafta Açık Deniz'i Serdar Soytürk'le yapıyoruz. Macera'nın 500. yılında, yani dünya dolaşmasının 500. yılında bir organizasyonla bir dahilinde çok yakında yola çıkacak. Ona meteoroloji kursuna gittin mi sorusunu senin bağlanmana bıraktım. Şimdi sorayım, Serdar, meteoroloji kursuna gittin mi yoksa geçmiş deneyimlerin yeterli mi? Yani meteoroloji kursuna gitmedim. Hava Harp Okulu'nda öğrendiğim meteorolojik bilgilerin bir miktarı hala geçerli. İşte alçak basınçtan kaçmayı, yüksek basınçlarda dolaşmayı, teknenin bulunduğu noktada yüksek basıncın ne tarafta, alçak basıncın ne tarafta olduğunu bildiren bir takım şeyler var. Bir de grubumuzun her gün bize göndereceği, Predict Wind üzerinden göndereceği bir hava durumu var. Iridium Go kullanıyoruz. Iridium Go Predict Wind hava tahmin sitesiyle çok yakın ilişkili. Dolayısıyla hava tahmini ve seyahat programlama opsiyonu var. Bir yerden çıkarken işte bir yere gideceğim, şuradan çıkacağım, şuraya gideceğim derken şu gün çıkman uygundur, bugün çıkman uygundur gibi ya da şu saatte çıkman uygundur gibi öneriler veren bir hava tahmin sitesine sahibiz. Bütün hepsi bu söyleyeceklerim meteoroloji hakkında. Tabii Gökhan Bey'in söyleyecekleri çok daha izninle Gökhan'a bir sorum olacak. Şimdi Gökhan, genelde şeyler, dünya turuna çıkan denizciler yılların birikimi olan bir şey, bilgi birikimini kullanır. Bu küresel iklim değişikliği bu ezberleri bozabilir mi? Beysun, bozabilir. Hemen şöyle söyleyeyim, zaten gerek denizler gerek okyanuslar çok hızlı bir şekilde ısınmaya başladı. Yani son iki senedir çok hızlı ısınıyor. Özellikle biliyorsun, hurricane'lerin habercisi deniz suyu sıcaklığının 27 derece geçmesi olarak hep derslerde de bunu bu şekilde anlatıyoruz. Bu da tabii beraberinde kararsızlıkları getiriyor. Tabii onun için mutlaka bir önce seyir planlaması, meteorolojik seyir planlaması yapıp bu bahsetmiş olduğu bilgilerin doğrultusunda, ama mutlaka seyir sırasında rüzgarın yönde değişimi, işte bulutların şekil değiştirmesi, barometredeki bir takım değişimlere ve denizin durumuna bakarak önündeki saatler içinde havanın nasıl olacağı hakkında bir karar vermesi gerekir. Çünkü biz tahminleri belli deniz bölgeleri için veriyoruz. Yani nokta tahminleri vermiyoruz. Her denizin bir, mesela Türkiye'yi düşünürsen Batı Karadeniz, işte Danube, Doğu Karadeniz, Georgia, Marmara falan diye gidiyor. Biz buraya veriyoruz ama ben nerede seyirde olduğunu bilmiyorum. O bakımdan size şimdi tabii daha gelişmiş siteler var. Örneğin Winnie'de olduğu gibi en azından rüzgar durumunu noktasal olarak o bölgede ne olabileceğini söylüyor. Ama yine de pratik deniz harp okulları olduğuna göre mutlaka oradaki meteoroloji dersinde. Hava harp okulu. Hayır, hava harp okulu. Ama meteoroloji aşağı yukarı aynı bilgileri sahip. Deniz harp okulları, hava ama şeydir, farklıdır. Yani şöyle söyleyeyim. Deniz meteorolojisi ile hava meteorolojisi arasında çok büyük fark vardır. Onu ben sana bu şekilde söyleyeyim. Deniz de sürtünme sıfıra yakın olduğu için rüzgarın dönüşü çok çok farklıdır. O bakımdan denizde sirküle eder, yani döner rüzgar. Bir türlü şey yapamaz. Çünkü sürtünme kuvvetinin en önemli özelliği alçak basınç alanlarında havayı merkeze doğru döndürmesi ve dolayısıyla sistemin yükselmesini sağlamak. Tabii onun için de biraz evvel bahsettiğim gibi mutlaka pratik olarak bunları da biliyorsundur. Teknenin hangi tarafında alçak, hangi tarafında yüksek basınç olabileceğini Bay Balon kanunuyla bulabilirsin. Bu kanun çok son derece basit bir kanun. Pratik olarak şöyle de söyleyebilirim. Gerçek rüzgara 100 derece eklersen kuzey yarımkürede alçak basıncın teknenin ne tarafında olduğunu anlarsın. Ona göre rotanı düzeltebilirsin gibi. Böyle bir takım pratik bilgiler var. Bakın, şöyle bir avantajları var yalnız bu organizasyon. Şimdi 30 tekne ortalama. Dolayısıyla bu 30 tekne birbiriyle haberleşiyor. Dolayısıyla hani bir 50-60 mil çapında solo yarış gibi değil. Evet. Bir yok, hayır, grup bir filodan söz ediyoruz. Gerçi farklı zamanlarda yola çıkıyorlar anladığım kadarıyla, ama yine de bu bir avantaj. Çünkü böyle bir radyo istasyonu da vardı. Serdar, bilirsin. Bir adam, ismini unuttum şimdi, bütün denizdeki teknelerden bilgileri alıyor. Sonra o bilgiler üzerine yorum yapıp bir meteoroloji raporu yayınlıyordu. Var mı sizin bu meteoroloji konusunda Serdar bir önceden bir disiplin kurduğunuz disiplin ya da işbirliği hedefi? Tabii. Yani bu organizasyon bize sabah akşam hava durumu verecek. Güney rotasında olanlara da ya da tropikal rotada olanlara da hava durumu verecek bir şeyi var, sözleri var. Bu görüşmeleri yapabilme ve birbirimizle irtibatta bulunabilme olasılığımız var. O anlamda Predict Wind diye bir site var, Windy gibi. Ama Predict Wind, Iridium Go ile, satelitle çok daha kolay anlaşabilen organizasyonları var. O anlamda Predict Wind uygulamasıyla yolumuza çok rahat devam edebileceğiz. Peki Serdar, devam edeceğiz, duracağız bazı yerlerde. Gökhan'la hava durumuna devam edelim. Şimdi Gökhan, bu yangınlar var ve bu yangınlarla birlikte senin hep sözüne ettiğin nem meselesi çok öne çıkıyor. Ormanların bu kadar kuru olması benim aklıma şunu getirdi. Hani aynı anda bir sürü yerde çıktı ya. Şu hani meşhur, şu survival'da da vardır, işte iki tane ahşap parçasını birbirine sürtüp ateş yakmak. Şimdi evet. Fırtına olup nem olmazsa ormanlarda dalların birbirine sürtünmesinden yangın çıkma ihtimali herhalde hesaplanabilir bir şeydir. Yani bu sıcaklar devam edecek mi Gökhan? Beysun edecek. Özellikle önümüzdeki hafta daha da yüksek. Tabii yalnız ülkemizde değil, hemen hemen Akdeniz'in tümünde yangınlar var. Yunanistan'da evet. Var, İtalya'da var, İspanya'nın Akdeniz kıyılarında var. Ve tabii hep olduğu gibi Amerika'nın batı sahillerinde yangınlar devam ediyor. Fakat tabii onların belli şeyleri var. Şimdi senin söylediğine gelince bizim ormanlarımızın büyük bir çoğunluğu çam. Dolayısıyla çam ağacının bir özelliği var. Çam her türlü hava koşullarına karşı kendini çok iyi koruyabilen bir ağaç. Öyleyse çok kurak zamanlarda ve sıcaklıkların çok yüksek olduğu anlarda bir nevi reçinemsi gibi bir sıvı çıkartarak bu sıvıyla kendini koruma altına almaya çalışan bir ağaç. Şimdi onun için biraz evvel bahsettiğim gibi rüzgarın durumuna göre şeylerin, dalların veya işte kendi iğnelerinin birbirine çarpması yangını tetikleyebilir. Ama bir başka olay var. Nihayet işte bugün yasakladılar. Ormana girişleri belli bir kontrol altına aldılar. Biliyorsun ormanda mangal yakmak, piknik ve en azından en ufak bir cam parçası, bir şişe, bir şey. Bunlar biliyorsun bu tip ağaçların bulunduğu bölgede oldukça etkili olabiliyor. Sonra çamın bir başka özelliği var. Kozalakları çok etkili Beysun. Bilmiyorum rastladım ben. Evet, daha önce bu tip bir yangının içinde kaldım. Yani o kadar bomba gibi patlayıp 300-400 metre ileriye götürüp orada da yangını başlattım. Evet. Tabii bunun için baştan beri ben bütün yayınlarda yani işin enteresan tarafı saat 11'de bant çektim yangın başlamadan evvel ve özellikle yangın o en büyük riskin bu sıcaklık sırasında yangın orman yangınları olabileceği dedim. 12-10 gece yangın başladı. Hadi bakalım apar topar yeniden gittik. Helikopterlerle yangını söndürmeye kalktılar. Bu son derece riskli bir olay. Bu tip olaylarda çünkü yer seviyesinde 20-25 kilometre hızla esen bir rüzgar yukarı seviyede helikopterin geçtiği bölgelerde en az bunun %50-%60 daha fazlasını esiyor. Bir ikincisi yangın sırasında sıcaklık, zaten sıcaklık 40 derecelerimiz 43-44 derece, bir de yangının verdiği sıcaklık var. Bununla beraber yükselici hareketlerle yangın bulutları oluşmaya başlıyor. O yangın bulutları tıpkı senin aragöz bulutların gibi yağış bırakmıyor ama konvektif hareketleri geliştiriyor ve türbülans yapıyor. Dolayısıyla bu da helikopterler için son derece tehlikeli bir olay. Onun için fazla yükselemiyorlar. Hem rüzgarın etkisini azaltmak için işte geliyorlar. Bu tip şeylerde uçaklar. Evet. Yani, peki Gökhan, zamanımız sanıyorum bitti. Bu konuyu haftaya devam ederiz. Ben Serdar'a teşekkür etmek istiyorum. Serdar Soytürk'e. Serdar, sana iyi yolculuklar. Son çok teşekkür ederim. İnternette teknelerin veya da filonun pozisyonlarını izleyeceğimiz bir adres var mı? İşte blog adresim var ve o blog adresinde tekneyi track edebiliyorsunuz. Nereden nereye gidiyorsunuz? Peki. Söyle, çok teşekkür ederim tekrardan. Çok teşekkür ederim tekrardan. Evet. Açık Deniz bu hafta da böyleydi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben çok teşekkür ederim bu fırsatı tanıttığınız için. Hoşçakalın. İyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın. Gökhan Bey. Teşekkür ederim. Eksik olmayın. Sağ olun. Görüşmek üzere. Açık Deniz! Hey! Açık Deniz! Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin.